is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij het Jazz Rock Café van Metropool. De organisatie is Smooth Jazz Europe, dat ben ik. En in samenwerking doen we dit tegenwoordig ook met Friends of Fusion. En dat is, dit concert is dus gesponsord door Friends of Fusion. Even kijken, verder hebben we ook nog Jazz Meeting. Die neemt altijd heel mooi de show op. En die zenden dat ook uit in hun programma. We houden het een beetje kort, want ik denk dat Stanley nog heel wat te vertellen heeft. Dus ik wens jullie in ieder geval vast een ontzettend fijne middag. En ik zie jullie wel hier verschijnen. Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Goedemiddag allemaal, lieve mensen. Echt, met zoveel mensen had ik alleen maar kunnen hopen. En dus daar ben ik heel erg blij mee. De band ook, denk ik. Zoals aangegeven, het is een Friends of Fusion concert. Ik wil even de sponsoren met name noemen. Het is het bestuur van de Friends of Fusion, dus Ronald Uitslag van Keen IT Consultants, Jan Nijkamp van IT to IT. Jammer genoeg kunnen ze er de omstandigheden zelf niet bij zijn. Die gasten balen als een stekker trouwens, maar goed, het is even niet anders. Ongelukkig gepland. Mijn vriend Achim is ook sponsor. Bert Mesquita van 101 Hospitality. En als laatste Max Pas van Max Pas Organisatieadvies. En ik wil de geweldige crew van het Metropool nog even dankzeggen. Iedere keer staan ze weer trouw klaar. En als je ziet wat voor een enorme gastvrijheid. Dat is echt ongelooflijk. Geef ze even een warm applaus hier. Jaren geleden kreeg ik van mijn vriend Martin Verdonk de tip, je moet eens een keer naar Agekat luisteren. En toen was net zijn tweede cd uit, die heb ik uiteraard gekocht en zijn eerste ook. Fantastisch, ik denk, jezus man, ik ken dit helemaal niet. Agekat, later hoorde ik dat hij de bandleider en de oprichter was van de band The Frog uit Zuid-Holland. Toen dacht ik, oké, ja, nou snap ik hem. Maar het is echt ongelooflijk dat dat soort geweldige muzikanten, want behalve dat hij een ontzettend lekkere gitarist is, schrijft hij wat mij betreft echt de mooiste liedjes die je kunt voorstellen. Vanmiddag gaan jullie daar getuigen van zijn. En ik ben zo blij dat we toch een datum hebben kunnen vinden om deze geweldige muzici samen op één podium te krijgen. Geef ze een warm applaus. Naar de wc. En dat kan hij op zich vaak heel snel en technisch ook goed. Maar ik zie hem nog niet. Jullie moeten hopen en bidden. Kan ik onderwijl mijn gitaar stemmen? Oh, daar is Mark. Nou goed, ik weet niet wat jullie hebben meegekregen allemaal. We hebben ooit 3 albums gemaakt. Of ooit. De laatste is nog niet zo oud. En dan gaan we een soort best-of collectie van spelen, van live stukken. Mark, gaat die goed? Ja, op tijd afgeknepen, ja, oké, goed. Ja. Superleuk dat jullie er zijn, jongens. En ja, we gaan ons best om zo mooi mogelijk te spelen. Zal ik hem nog een beetje bijstemmen, want dit is niet oké. Die D-snaar, altijd weer die D-snaar. Ja, we beginnen zo meteen met waar het allemaal begon. Het openingsnummer van dit eerste album, dat heet gewoon Age of Age. Net afhankelijk van hoe je het wil uitspreken. En dat heet Na Jaren. Wat betekent dat? Wie weet wat Najade betekent? We doen een beetje interactief vandaag. Het is zondagmiddag, ik voel een soort relaxte vibe. Najade, wat is Najade? Jongens, kom op. Voor de magnetron? Nee? Ja, dat valt me tegen. Ik dacht, jij wil dat weten. Niemand? Nou, wie zei dat? Ja, nou heb ik geen magnetron bij, maar die stuur ik volop. Het is zeemermin, waternimf, dat soort dingen. Het is, ja, ik weet ook niet waarom, maar zo heet het liedje. Komt-ie. Thank you. Ja, ik heb een stel van mijn favoriete muzikanten meegenomen. En in Nederland hebben we er heel veel, maar dit zijn ze dan. Peter Lieberom, Edwin Beekmans, Mark Stoop en Marco Deerne. Thank you. dankjewel jongens. Ja, het is ook altijd een beetje spannend. Hè? Wij, met dit soort muziek is het niet makkelijk om heel veel te spelen. Tenzij je bereid bent om voor 20 euro de man Europa door te trekken per avond. Maar dat is een beetje niet echt kostendekkend. Dus vanmiddag alles door zitten nemen en so far so good. De volgende is ook van het eerste album, dat is Roadtown Blues. We'll be right back. draait hij liever om. En nu mag hij even pauze, want saxofoon spelen is zo vermoeiend. Gitaar spelen veel minder, toch? Ja, weet, dat weet jij gewoon, hè? Oké. Okay. Echt? Nou, het zal me niks verbazen, hoor. Oké, okay, even een, ja, inderdaad iets meer een gitaarnummer. Kan beter even nieuwe rieten uitzoeken. En dan, of zoiets. Feels like home. Thank you. Mark Stoop op drums. Even snijden, even het veld in. Saxofonisten zijn afhankelijk van rieten. Wij hebben van die kleine ronde dingetjes, plectrums. Oh, kijk. Dat is Peter's geheime voorraadje. Oké, volgende is een beetje ode aan Pat Metheny. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Prachtig. Alleen dan doen we het met... hij speelt dat met van die synth-gitaar. Dat vind ik altijd een beetje jammer. Ik hou erg van gitaar. Dus een beetje in die sfeer, maar dan met gitaar. In plaats van synth-gitaar. Snappen jullie hem? Ja. Gliding Down. Thank you. momentje, dan houden we even een korte break. Ik geloof dat er geen radio-interview is vandaag. Dat wordt, geloof ik, helaas, juist mijn stem gesmeerd. Maar ja, het zal een andere keer zijn, hè? Straight away. Tot zo. En als je denkt, als je zegt van nou, dat is leuk. Ik heb alle drie albums bij me, kosten een tientje per stuk. Voor degene die nog een cd-speler hebben. Nou zijn hier misschien wel mensen van boven de 40. Ik vermoed het. Dus de kans is aanwezig. Maar mocht je dat willen in de pauze of na afloop cd's te koop. En tot straks. Doei! Thank you.